Były dwie siostry, noc i śmierć, śmierć większa, a noc mniejsza. Noc była piękna jak sen, a śmierć, śmierć była jeszcze piękniejsza. Noc była piękna jak sen, a śmierć, śmierć była jeszcze piękniejsza. Hej no ni nu ni, haj nu ni na, śmierć była jeszcze piękniejsza. Usługiwały siostry dwie w gospodzie koło rzeczki. Przyszedł podróżny i woła: hej, usłuszcie mi szynkareczki. Przyszedł podróżny i woła: hej, usłuszcie mi szynkareczki. Hej, nuni, nuni, haj, nuni, na, usłuszcie mi szynkareczki. Raz lekko podbiegła noc, ta mniejsza, wiecie, ta mądra. Nalała gość się, popatrzył w szkło, zacny powiada kordiał. Nalała gość się, popatrzył w szkło, zacny powiada kordiał. Hej no ni no, haj no ni na, zacny powiada kordiał. Lecz zaraz potem podbiegła śmierć podbiegiem jeszcze lżejszym. Podróżny cmoka kielich brzęk, bo kordiał był zacniejszy. Podróżny cmoka kielich brzęk, bo kordiał był zacniejszy. Hej no, zacniejszy. Spełnił podróżny kielich do dna i już nie mówił z nikim. Widząc, że druga siostra ma dużo piękniejsze kolczyki. Widząc, że druga siostra ma dużo piękniejsze kolczyki. Hej no, piękniejsze kolczyki. Taką balladę w smutny czas oberży.